نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به الآخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن آخر أمتي يقاتل مسيح الدجال وقال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم أو كما قال عليه الصلاة والسلام یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانا مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے نہ جائیں میری اس خندہ لبی پر دیکھنے والے کہ لب پر زخم کے بھی تو ہنسی معلوم ہوتی ہے طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے مجھے تو سن کے بھی ایک عار سی معلوم ہوتی ہے اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے معزز اور مکرم حضرات علماء کرام اور مری کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں اس مبارک دینی مدرسے کے طلبہ کی جنہوں نے ایک عظیم الشان نعمت حاصل کی ہے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے یاد کیا ہے ان کی دستار بندی کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی میں اور آپ ان چار خوش نصیب طلبہ کو دیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں جن کے دماغ کو اللہ پاک نے اپنے قرآن کے لیے منتخب فرمایا جن کے دل پر اللہ نے اپنی کتاب کا نقشہ بٹھا دیا جن کی زبان پہ رب تعالیٰ نے گانے جاری کرنے کی بجائے جبرائیل کا لایا ہوا اللہ کا وہ کلام جاری فرما دیا جس کے انتظار میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ قرآن کی اور کون سی آیت نازل ہوگی ان بچوں کو دیکھنے کے لیے ان کی زیارت سے برکت حاصل کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں ان بچوں کے سر پر دنیا میں دستار فضیلت اور آخرت میں جنت کے تاج رکھے جائیں گے اور ان کے ماں باپ کو جو تاج پہنایا جائے گا حدیث شریف کی روح سے اس دن وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن سے محروم رکھا روئیں گے اپنے ہاتھ کاٹیں گے مگر پچھتاوے سے کچھ نہیں ہوگا ولا تحین مناس وقت گزر چکا ہوگا جب حافظ کے والد کو تاج پہنایا جائے گا اور اس کا ایک موتی سورج سے زیادہ چمک رہا ہوگا تو لوگ کہیں گے کاش ہم بھی اپنے بچوں کو اسی طرح قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیا کرتے یہ بات وہاں جا کر تو سب کو سمجھ آ جائے گی لیکن خوش نصیب لوگوں کو یہی سمجھ میں آ جاتی ورنہ باقی لوگ تو کہتے ہیں کون بھیجے دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے مولوی بنانے کے لیے کون بھیجے بھیک مانگنے والے حافظ قاری ملا بنانے کے لیے معاشرے میں ان کی کوئی قدر نہیں ہے کوئی مقام نہیں ہے اور اگر خدا نخواستہ مجاہدین کے ہتھے چڑھ گئے تو دہشت گرد بن جائیں گے اس لیے بچپن سے ہی انہیں قرآن سے دور رکھو قرآن کو چھونے نہ دو بچپن سے ہی انہیں انگریز کا لباس پہناؤ تاکہ کہیں محمد عربی کے امتی ہونے کا سبق انہیں یاد نہ آ جائے بچپن سے ہی انہیں دنیا پرست بناؤ تاکہ ساری زندگی کمانے اور کھانے میں گزر جائے اور ساری زندگی کچن سے باتھ روم تک کا چکر کاٹتے ہوئے گزر جائے اور پھر قبر میں جب ہزاروں کروڑوں سال کی زندگی شروع ہو تو خالی ہاتھ بیٹھا ہو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا جب دفن کر دیا جائے گا کسی شخص کو چاروں طرف سے عذاب اس طرح سے آئے گا جس طرح بجلی کا کرنٹ آتا ہے، جاؤ ذرا قبریں کھود کے دیکھو، قبر والوں میں سے کسی سے بات کر سکتے ہو تو پوچھو کہ اسے وہاں کیا چیز کام آ رہی ہے اور کیا چیز نقصان پہنچا رہی ہے۔ جسم پالنے والوں، اس جسم کے اندر تو کیڑے پھر رہے ہیں، آنکھوں پر مرنے والوں حسین آنکھوں میں گڑھے پڑ چکے ہیں، بالوں پر فریفتہ ہو جانے والوں بال مٹی میں رول کے چونٹیوں کی خوراک بن چکے ہیں، رخساروں پر اپنی جوانیاں لٹا کر رب کو ناراض کرنے والوں رخسار ختم ہو چکے، انہیں تو سانپ بچھو کھا چکے ہیں اور ان کے پیچھے جو ہڈیاں ابری ہوئی تھی وہ بھی اب سرما بن چکی ہیں۔ بڑے بڑے لوگ ہائے حسرت کرتے ہیں، لیکن قرآن کے حافظ کو کوئی حسرت نہیں ہوگی، وہ قبر میں پہنچے گا تو قرآن اپنی خوشبو کے ساتھ، اپنی مہگار کے ساتھ، اپنی لذتوں کے ساتھ، اپنے مزے کے ساتھ، اپنے نور کے ساتھ، اپنی روشنی کے ساتھ، اپنی ہدایت کے ساتھ، اپنی پیاری پیاری زبان کے ساتھ، اپنی میٹھی میٹھی آواز کے ساتھ، اپنے پرکیف لہجے کے ساتھ، اپنے پرسرور انداز کے ساتھ قبر میں موجود ہو جائے گا۔ چاروں طرف سے قبر چمکنے لگے گی، ہزاروں میل دور دور تک روشنی نظر آئے گی، جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی نظر آئے گی۔ بندہ اٹھ بیٹھے گا، پوچھے گا بھائی تو کون ہے جو قبر میں بھی ساتھ آ گیا، یہاں تو بیوی بھی نہیں آئی جو محبت کا دم بھرا کرتی تھی، یہاں تو ابا بھی نہیں آیا جو بیٹا بیٹا کیا کرتا تھا، یہاں تو بیٹا بھی نہیں آیا جو ابا ابا پکارا کرتا تھا، یہاں تو بہن بھی نہیں آئی، یہاں تو وہ دوست اور یار بھی نہیں آئے جن کے ساتھ میں نے جوانی تباہ کی تھی، جن کے ساتھ میں نے زندگی برباد کی تھی، جن کے ساتھ بیٹھ کے میں نے اپنے آپ کو رسوا کیا تھا، مگر تو کیسے آ گیا؟ کہا تجھے یاد نہیں ہے رات کی تاریکی میں تو جس قرآن کو کھول کے پڑھا کرتا تھا، میں وہی قرآن ہوں، اب قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا، تیرے ساتھ رہوں گا، قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا۔ مزے ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی قرآن پاک کی یہ صحبت نصیب فرما دے۔ ترس آتا ہے ان نوجوانوں پر جنہیں قرآن نہیں آتا، منہ ٹیڑھا کر کر کے انگریزی تو بولتے ہو، انگریزی بولنا رب کعبہ کی قسم کوئی کمال کی بات نہیں۔ میں نے دنیا کے درجنوں ممالک کا سفر کیا ہے، بھنگیوں کو بھی آتی ہے افریقہ کے اندر انگریزی، یہاں ہم پر ایک ہی تانا ہے کہ مولویوں تم نے ہمیں پیچھے کر دیا ہے، ساری دنیا سے پیچھے کر دیا ہے، اور ساری دنیا سے آگے ہونے کا ذریعہ انگریزی سیکھنا نہیں ہے، ہم انگریزی سیکھنے کے مخالف نہیں، علماء کو آتی ہے الحمدللہ زبان کی حد تک سیکھتے ہیں، لیکن یہ کس پاگل نے کہہ دیا کہ انگریزی سیکھتے ہی ہم آسمانوں پہ پرواز کرنے لگ جائیں گے؟ یہ کس ظالم نے تمہیں بتا دیا کہ انگریزی ترقی کی نشانی ہے؟ افریقہ کے کالے بھی انگریزی بولتے ہیں، یورپ کے گورے بھی انگریزی بولتے ہیں، آذربائیجان کے چھوٹے قد والے بھی انگریزی بولتے ہیں، اور جاؤ یہ کوریا وغیرہ کی پیلی قومیں بھی انگریزی بولتی ہیں۔ اگر انگریزی بولنے سے کوئی اونچا نیچا ہو جاتا تو آج افریقہ میں بھوک اور افلاس نہ ہوتا، صبح لڑکیاں نکلتی ہیں عزت بیچنے کے لیے، باپ نکلتا ہے ہاتھ پھیلانے کے لیے، بیٹے نکلتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے والا بھی انگریزی میں بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ اگر انگریزی پڑھ لینے سے، انگریزی سمجھ لینے سے، انگریزی جان لینے سے کسی کو روزی ملتی ہوتی، افریقہ کے جنگلوں کے اندر آج بھوک پیاس کے ڈھیرے نہ ہوتے۔ میں دعوت دیتا ہوں، آؤ نیروبی میں چلو، آؤ زامبیا میں چلو، آؤ یوگنڈا میں چلو، آؤ تنزانیا میں چلو، افریقہ کے پھیلے ہوئے جنگلوں میں چلو، دو وقت کی روٹی نہیں ملتی، ہمارے دانشور ہماری گردن پکڑتے ہیں، تم نے قوم کو انگریزی سے محروم رکھ کے پیچھے کر دیا، اگر انگریزی ہوتی یہ آگے ہو جاتے، انگریز تو خود آگے نہیں ہو سکے، انہیں اب تک جسم دھونے کا طریقہ نہیں آیا، انہیں اب تک حیا نہیں آئی، انہیں اب تک حیرت نہیں آئی، انہیں اب تک شرم نہیں آئی، کتے انہیں دیکھ کے مانگتے ہیں، سور انہیں دیکھ کے شکر کرتے ہیں، ان کی خلافت دیکھ کر انسان دھن کھاتا ہے، اپنا جسم تک دھونا نہیں آتا، جنہیں پیشاب تک چلنا نہیں آتا وہ کیا ترقی کریں گے؟ میں دنیا کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، آؤ کسی قرآن کے حافظ کو دکھاؤ جو بھوکا ہو، جو پیاسا ہو، رب نے کہہ دیا عزت ملے گی تو قرآن سے ملے گی، زینت ملے گی تو قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ملے گی۔ پاگل مت کرو قوم کو، اپنی وقتی ٹیپ ٹاپ کے پیچھے میری قوم کو قرآن سے محروم مت کرو، یہ قرآن کو چھوڑنے کی نحوست ہے۔ آج دلوں سے سکون نکل گیا، گھروں میں سے بے چینیاں ہیں، ہر گھر میں جھگڑا، بڑے بڑے معشوقے اور عشق بازیاں کرنے والے خودکشیاں کر رہے ہیں، کسی قرآن کے حافظ کو بھی دیکھا ہے خودکشی کرتے ہوئے؟ جس حافظ نے قرآن پڑھا اور عمل کیا دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزے کرتا ہے. لوگ جلتے ہیں کہ کپڑے کتوں آئے نے جی، گڈی کتوں آئی ہے جی. اور تم قرآن پہ آؤ، یہ گڈی کپڑے کوئی چیز حیثیت نہیں رکھتی ہے، کوئی چیز حیثیت نہیں. ترس آتا ہے اپنے ان نوجوانوں پر جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جن کو قرآن سمجھنا نہیں آتا، جن کو قرآن پاک کی طرف رغبت نہیں ہے، جو بےچارے رب کی اس کتاب سے محروم ہیں. کتنے لاڈ سے رب نے بھیجی تھی، کیسی مارے کھا کے محمد عربی نے اس کتاب کو اپنے سینے میں اتارا تھا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن پہاڑوں پر بھی اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے. محمد عربی کا سینہ پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقت والا تھا، میرے نبی کا دل پہاڑوں سے زیادہ قوی اور مضبوط تھا، میرے نبی کا سینہ دنیا کی ساری زمین سے زیادہ فراخ اور کشادہ تھا. اس سینے میں قرآن آ کے جم گیا. آقا پتھر کھاتے رہے مگر قرآن پہنچاتے رہے، آقا تیر کھاتے رہے قرآن پہنچاتے رہے، آقا پر تہمت الزامات لگے مگر قرآن پہنچاتے رہے، آقا مرغے کھا کے نہیں پیٹ پہ پتھر باندھ کے قرآن پہنچاتے رہے، آقا بیمار تھے یا صحت مند تھے امت تک قرآن پہنچاتے رہے، آقا راتوں کو مصلے پہ کھڑے ہوتے اور پاؤں سوج جاتے مگر قرآن زبان پہ جاری رہتا امت کو سکھاتے رہے، آقا روزے کی حالت میں ہوتے یا روزے کے بغیر قرآن امت تک پہنچاتے رہے، آقا کے گھر میں جنازے اٹھے قرآن کی دعوت بند نہیں ہوئی، آقا پر یلغاریں کی گئیں گندگیاں اور کچرے ڈالے گئے قرآن کی دعوت بند نہیں ہوئی، آقا پر اوجھڑیاں ڈالی گئیں گندی اونٹ کی اوجھڑیاں جس کی بدبو سے انسان کا دماغ سناٹے میں آ جائے، قرآن کی دعوت جاری رہی. آقا کو طائف کے میدان میں اتنا مارا گیا پاؤں مبارک میں خون جم گیا، قرآن کی دعوت جاری رہی. احد کے میدان میں نبی پر بارش کر دی گئی، نبی زخمی ہوئے، قرآن کی دعوت جاری رہی. نبی پر پابندیاں لگائی گئی، انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، ان پر مخبر جاسوس چھوڑے گئے، اس زمانے کے خفیہ ادارے چھوڑے گئے مگر قرآن کی دعوت جاری رہی. اعلان کر دیا گیا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لوگوں قرآن مت سننا، نبی پر پابندی، یہاں بیان مت کرو وہاں بیان مت کرو. نبی گلیوں میں کھڑے ہو گئے، کعبہ میں کھڑے ہو گئے، مینا میں کھڑے ہو گئے، میدانوں میں کھڑے ہو گئے، قرآن سناتے رہے. مشرکوں نے کہا زور زور سے آوازیں بلند کرنا، قرآن کی آواز رک جائے. آقا قرآن سناتے رہے، قرآن دے کے چلے گئے اور کہا میری امت کے لوگوں اس قرآن کو تھامے رکھنا، نہ شیطان تم پہ غالب آئے گا، نہ نفس غالب آئے گا، نہ یہودی غالب آئیں گے، نہ نصرانی غالب آئیں گے. ہم نے اٹھایا قرآن کو، پیچھے پھینک دیا، سر کے اوپر سے پھینک دیا، قرآن کو رسوا کر دیا، قرآن کو اپنے دلوں سے نکال دیا. اب وہی قیامت کا دن ہوگا، آقا کھڑے ہوں گے، ہم مجرموں کی طرح موجود ہوں گے، اعلان ہو رہا ہوگا یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اللہ میری اس قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا تھا. اگر آقا نے شکوا کر دیا قیامت کے دن کیا بچے گا میرا؟ ہم تو یہی شکوے کریں گے نا، آقا پیسے نہیں تھے ہمارے پاس، آئی ایم ایف کے ہم مقروض تھے، امریکہ کے ہم مقروض، برطانیہ. آقا کہیں گے قرآن کیوں چھوڑا تھا، کیوں چھوڑا تھا قرآن؟ کون سا مسئلہ ہے، کون سا مسئلہ ہے جس کا حل قرآن پاک میں موجود نہیں ہے؟ کوئی ایسا مسئلہ مجھ سے کوئی پوچھ، ساری دنیا کے سامنے بیٹھتا ہوں، اعلان کرتا ہوں، بڑے بڑے حضرات وزراء کے سامنے بیٹھ کر میں نے کہا خامخواہ ہم پہ باتیں نہ بناؤ، خامخواہ دہشت گرد ہو جی، جہاد جہاد کی باتیں کرتے ہو، دنیا کی تمہیں سمجھ نہیں ہے، دنیا چاند تک پہنچ گئی تم ابھی تک یہی وہی پرانی باتیں، لڑو مرو لڑو مرو، طاقت ہے نہیں، بڑے دشمن کو للکارتے ہو، وہ آ گیا تو سب کو مار دیا تو کیا ہوگا، افغانستان میں کیا کر لیا تم نے، عراق میں کیا کر لیا تم نے، بیسیوں اعتراضات. میں نے کہا ذرا بریک پہ پاؤں رکھ کے اعتراض، ایک ایک اعتراض لاتے رہو، میں قرآن سے جواب دیتا رہوں گا، قرآن تمہارے لیے بھی نازل ہوا ہے، میرے لیے بھی نازل ہوا ہے. اگر قرآن جواب دیتا جائے، اگر قرآن جواب دیتا جائے پھر تم بھی مان لینا، اس لیے کہ قرآن کا منکر قیامت کے دن اپنے پسینے اور خون میں ڈوب کے کھڑا ہوا ہوگا. القرآن حجت لک او علیک، قیامت کے دن گواہ پیش ہوں گے، ہاتھ گواہی دیں گے کہ میرے ساتھ کیا کیا حرکتیں کی تھی لوگوں نے، ٹانگیں گواہی دیں گی کہ کہاں کہاں چل کے جاتا تھا، آج عشق معشوقیوں میں ہی ٹانگیں برباد ہو رہی ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے. آنکھیں خود بول پڑیں گی کہ مجھ سے کیا کیا دیکھا تھا کیا کیا دیکھا تھا. مری والو تم پر تو زیادہ فرض ہے, اللہ نے حسین نظارے دیے اس لیے دیے کہ ان نظاروں کو دیکھ کے جنت کو یاد کرو. اللہ نے یہ نظارے اس لیے نہیں دیے کہ بنی اسرائیل کی چلتی پھرتی گندی مچھلیوں کو دیکھ کر اپنا ایمان خراب کرو. بچاؤ اپنی آنکھوں کو, یہ آنکھیں بڑی نعمت ہے. لڑکیاں تکنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا, تمہارے گھر بھی کوئی بہن بیٹی بہو بیٹھی ہوئی. خیال کرو کچھ, خیال کرو. رب نے یہ اونچے پہاڑ, یہ چھمچھماتا موسم, یہ رانائی والا سب کچھ اس لیے دیا کہ جب میں دنیا میں اتنا کچھ دے سکتا ہوں تو آخرت میں میرے پاس کیا کچھ ہوگا. تیاری کرو, ان حسین نظاروں کو گناہوں سے برباد مت کرو, ان حسین ہواؤں کو اپنی بد کرداریوں سے آلودہ مت کرو, اپنی ان خوبصورت آنکھوں کو دلیل و رسوا مت کرو. یہ قرآن دیکھنے کے لیے ہے. تم نے ان آنکھوں سے قیامت کے دن رب کا دیدار کرنا ہے, رب کا دیدار کرنا ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ, وجوہ یومئذ ناظرہ. قیامت کے دن کئی چہرے چمک دمک رہے ہوں گے, خوشی کے مارے ان پر روشنی جھلملا رہی ہوگی. کیوں؟ الی ربھا ناظرہ, اپنے رب کی زیارت جو نصیب ہو رہی ہے. جمعے کا دن ہوگا مری والو, جمعے کا دن ہوگا, میدان مزید سجے گا, حضرت داؤد اللہ کی کتاب پڑھیں گے اور ہم اپنے آقا حضرت محمد عربی کے جھنڈے کے پیچھے بیٹھے ہوں گے. جنت اپنے حسن کے ساتھ ایسی ہوگی, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کان نے سنی نہ دل سوچ سکتا ہے. ایسی حوریں رب نے پیدا کر دی. دنیا کی عورتوں پہ مرنے والوں, اپنے آپ کو جنت کی حوروں سے کیوں محروم کرتے ہو؟ وہ تو ایسی میٹھی کے سمندر میں تھوک دیں تو سارا سمندر شہد سے زیادہ میٹھا بن جائے. وہاں رب اعلان کرے گا کہ آج بندے میری زیارت کریں گے, میری زیارت کریں گے. کیا ان آنکھوں سے زیارت کریں گے جن میں سے کوئی گزرنے والی محروم نہیں جاتی ہماری خلافت سے, جن سے ناچ گانے دیکھتے ہیں, ٹی وی کے سامنے بیٹھ بیٹھ کے آنکھیں اندر دھنس گئی, ان آنکھوں سے رب کی زیارت ہوگی یا جہنم کے سانپ نظر آئیں گے؟ سوچو سوچو سوچو کچھ. قیامت کے دن ہر چیز گواہی دے رہی ہوگی, ہر چیز گواہ بن کے کھڑی ہوگی. انسان پوچھے گا اپنے اعضاء سے کہ دنیا میں تو تم خود تقاضے پیش کرتے تھے گناہوں کے, آج تم میرے خلاف بول رہے ہو. قالوا انتقن اللہ الذی انتق کل شیء, انسان کی کھال بول پڑے گی, ٹانگیں بول پڑیں گی, ہاتھ بول پڑیں گے کہ آج اللہ نے ہمیں زبان دے دی, ہم تو رب کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے. ساری بد کرداریاں, خود اعضاء انسانی بول پڑیں گے اور گواہی دینا شروع کر دیں گے. انسان کہاں بھاگ کے جائے؟ قیامت کے دن جو سب سے بڑا گواہ ہوگا نا وہ قرآن پاک. سب سے بڑا گواہ کون سا ہوگا؟ قرآن پاک. القرآن حجت لک او علیک, قرآن یا تو تمہارے خلاف گواہی دے گا یا تمہارے حق میں گواہی دے گا. آج سے اس بات کو پلے باندھ لے مرے والے, یہ قرآن سے گواہی لینی ہے یا قرآن نے ہمارے خلاف گواہی دینی. جس نے قرآن پڑھا, سمجھا, سیکھا اور پھر قرآن کو مانا اور پھر اس پر عمل کیا, قرآن اس کے حق میں کھڑا ہو جائے گا کہ رب یہ میرا ہے, اس کو عذاب مت دینا. جس نے نہ پڑھا نہ سیکھا نہ سمجھا نہ سنا نہ مانا بلکہ انکار کرتا رہا, قرآن ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا کہ رب اس کو میری آنکھوں کے سامنے جہنم میں اونڈا ڈال. اس لیے میں نے کہا اعتراضات مت کرو, ہم دہشت گرد نہیں, ہم اس ملک کے دشمن نہیں ہیں, ہم انسانیت کے دشمن نہیں ہیں, قرآن کے نوکر ہیں, قرآن کے خادم ہیں. جو کچھ قرآن بتاتا جائے گا ہم کرتے جائیں گے, دنیا کو اچھا لگے یا برا لگے, اس کے بدلے میں تخت ملے یا تختہ ملے, کسی کو پسند آئے نہ آئے, ہم اپنی قیامت اور آخرت برباد نہیں کر سکتے اس دنیا کی خاطر, اپنی قبر ویران نہیں کر سکتے اس دنیا کی خاطر. یہاں جس نے جتنا جینا ہے اس سے ایک منٹ پہلے نہیں مر سکتا, اس سے ایک منٹ زیادہ نہیں جی سکتا. وائٹ ہاؤس, ماسکو, بیجنگ, کراچی, نئی دلی جمع ہو کر کسی ایک انسان کی زندگی میں ایک منٹ اضافہ کرنا چاہے رب کعبہ کی قسم نہیں کر سکتے. یہ ساری دنیا مل کر کسی کو مارنا چاہے نہیں مار سکتے. انڈیا کی جیلوں میں بچانے والا رب آج بھی زندہ ہے, حی قیوم ہے, زندہ رہے گا. جب تک موت نہیں آنی کوئی نہیں مار سکتا، جب کوئی مار نہیں سکتا، جب کوئی روزی نہیں چھین سکتا، جب کوئی عزت نہیں چھین سکتا، روزی دینے والا بھی اللہ، عزت دینے والا بھی اللہ، مارنے والا بھی اللہ، جلانے والا بھی اللہ، اور دنیا کے طاقتور لوگوں تمہارے ہاتھ میں تو تمہارے پیٹ کا نظام نہیں ہے، رب تمہارا پیشاب روک دے اور تم نہیں کھول سکتے ہو، جب تم اپنے پیٹ کے مالک نہیں ہو تو ہماری تقدیروں کے مالک کہاں سے ہو جاؤ گے؟ نہیں ڈرتے ہم کسی سے، نہیں ڈرتے ہیں، دنیا کے بے بس لوگوں سے ڈر کر ہم اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتے. آؤ دلیل سے بات کرتے ہیں. تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، پھر کیوں سب سے لڑنے لڑنے کی بات کرتے ہو؟ ہم نے کہا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہیں بدر کے میدان میں فتح دی، تم کمزور تھے، اگر کمزوروں کا طاقتور سے لڑنا گناہ ہوتا، رب بدر والوں کی تعریف کرتا یا مذمت کرتا؟ رب ان کی مذمت کرتا، مگر یہ 8 تلواریں لے کر 1000 تلواروں کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، رب ان کی تعریفیں کر رہا ہے، اور محمد عربی کہہ رہے ہیں رب نے اوپر سے جھانک کے کہہ دیا بدر والوں جو کرتے رہو کرو، اب تم سب کی بخشش ہو چکی، تم جنت والے بن چکے، اگر کمزوروں کا طاقتور کے مقابلے میں کھڑا ہونا جرم ہوتا، رب بدر والوں سے ناراض ہوتا، رب بدر والوں سے راضی ہے، وہی رب ملا عمر سے راضی ہے، وہی رب عراق والوں سے راضی ہے. آؤ قرآن سے پوچھو، قرآن سے پوچھو، قرآن ایک ایک بات کا جواب دے گا. اگر ہمیں کہتے ہیں اسلام کو ایسا کر کے پیش کرو یورپ کو اچھا لگے اسلام، پھر تو اسلام کو ساڑی پہنانی پڑے گی، بلاؤزر پہنانا پڑے گا، اسکرٹ پہنانا پڑے گا، اس لیے کہ یہ اسلام تو ان کو اچھا لگ نہیں سکتا. مولویوں ایسا اسلام بیان کرو یورپ کو اچھا لگے، کیوں یورپ ہمارا خدا ہے اس کو اچھا لگے، اگر ان کو اچھا لگتا تو وہ مسلمان نہ ہو چکے ہوتے. اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے تمہارا اسلام انہیں اچھا نہیں لگ سکتا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اے میرے نبی نہ یہودی تم سے راضی ہوں گے نہ نصرانی تم سے راضی ہوں گے، جب تک تم اسلام چھوڑ کے کافر نہیں ہوگے اس وقت تک وہ خوش ہو نہیں سکتے کسی بھی طرح سے. تم چاہتے ہو اسلام کی دم کاٹیں، ٹانگ کاٹیں، اسلام کو انتوں کا ہاتھی بنا دیں. اندھے گئے ہاتھی دیکھنے کے لیے، واپسی پہ انٹرویو صحافی پہنچ گئے، جی ہاں جی ہاتھی کیسا تھا؟ ایک نے کہا وہ تو ایک لمبی ستون سا تھا بس، اس نے صرف ہاتھی کی ٹانگ دیکھی تھی. دوسرے سے پوچھا جناب آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس نے کہا ہاتھی لوگ کہتے بڑی چیز ہے، وہ ایک پنکھا ہے ایسے ہلتا رہتا ہے، اس کا ہاتھ کان سے پڑا تھا. تیسرے سے کسی نے پوچھا جی ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں ایک پائپ ہے ایسے حرکت کرتا رہتا ہے، اس نے سونٹ پکڑی تھی. تم بھی چاہتے ہو اسلام کے گردے کلیجے نکال دیں، اسلام میں سے بدر و احد نکال دیں، اسلام میں سے عزت غیرت نکال دیں، ہاتھ جوڑے جی نبی بھی ہمارے بزدل سے کسی سے نہیں لڑا کرتے تھے، ہمارے بڑے تو بڑے امن والے تھے، نہ کسی سے لڑے نہ کسی سے مرے. اب باتیوں تم کہاں جاؤ گے؟ تم تو حضرت عباس کی اولاد ہو جن کے 10 بیٹے تھے اور 10 میدان جہاد میں شہید ہوئے، ہارون الرشید عباسی ساری دنیا سے خراج وصول کرتا تھا. اب تم بھی یورپ سے خوش ہونے کے لیے کہو گے نہیں جی ہارون الرشید وہ تو نائی کا کام کرتا تھا جی، بڑا شریف آدمی تھا جی. کیا چھپاؤ گے؟ کیا چھپاؤ گے اسلام میں؟ کیا چھپاؤ گے؟ تمہارا اسلام ان کو اچھا لگ سکتا ہے؟ نہیں لگ سکتا. کہتے اسلام کو جی ایسے رخ سے پیش کرو کہ وہ خوش ہو جائے. اسلام رب کو خوش کرنے کے لیے آیا ہے، گوروں کالوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. اسلام سے جو خوش ہوتا ہے وہ مسلمان ہو جایا کرتا ہے. اسلام اللہ کے نبی سے سارے خوش تھے کیا؟ اگر سارے خوش تھے یہ پتھر کون مارتا تھا؟ یہ پابندیاں کون لگاتا تھا؟ یہ شابی ابی طالب میں جا کر 3-3 سال میرے نبی کا ناطقہ کون بند کرتا تھا؟ مدینہ میں سارے حامی تھے، عبداللہ بن ابی کون تھا، اور اس کے میدان میں 300 بھاگنے والے کون تھے، بنو قریظہ کون تھے، بنو نذیر کون تھے، بنو قینقہ کون تھے، بنو فزارہ کون تھے، یہ سارے نبی کے دشمن تھے. جب نبی سے سارے خوش نہیں ہوئے ہم سے کون خوش ہوگا؟ کیا یورپ والے خوش ہو گئے؟ ہمیں کہتے کوٹ پہن لو پتلون پہن لو پھر یورپ والے خوش ہوں گے. ہم نے کہا تم گردن کیا ناک بھی کٹا دو تب بھی خوش ہونے والے یہ نہیں ہیں. مسلمان سے یہ خوش نہیں ہو سکتا. خام خام صبح صبح شیو کرتے ہیں کہ یہ خوش ہو جائے، نہ رب راضی نہ یہ راضی. پرسوں جنازہ پڑھانے گیا، نوجوان پڑا تھا، تازہ شیو کر کے دفتر گیا، انتقال ہو گیا. میں نے کہا کاش میں جنازہ پڑھا رہا ہوں اس کے چہرے پہ داڑھی بھی ہوتی، داڑھی بری تو نہیں لگتی نا؟ میرے نبی کی شکل اچھی تھی بری تھی؟ سچ بتاؤ، سچ بتاؤ، سچ بتاؤ، داڑھی تھی چہرے پہ نہیں تھی؟ نبی کو رشتہ ملا کہ نہیں ملا؟ تمہیں بھی مل جائے گا. لیکن قیامت کے دن نبی نے پوچھا کہ میرے امتی بتا، میرا جسم تو تیری خاطر لو لوہان ہے اور تیرے چہرے پہ آفٹر شیو کریم لگی ہوئی ہے، بتا میرے امتی بتا کیا تجھے میری شکل اچھی نہیں لگتی تھی؟ صبح صبح داڑھی موڑ کے نالی میں پیشاب کے ساتھ بہا دیتے ہیں کہ جائے نبی کی شکل. کیسے پہچانے جاؤ گے قبر میں جا کے؟ جی وہ سسرال والے نہیں مانتے، ایسے سسرال والوں کو کوہالا کی چوٹی سے نیچے جا کے پھینکو جن کو نبی کی شکل پسند نہیں ہے۔ خدا کی قسم، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، گھر میں باپ آ گیا ابو سفیان، بیٹھنے لگا بستر پہ، ٹاٹ پڑا تھا، نبی کا بستر اٹھا کے ایک طرف کر دیا۔ ابو سفیان کو خفت ہو، کہنے لگے بیٹی شاید تو نے اس لیے ایک طرف کر دیا، شاید تو نے اس لیے ایک طرف کر دیا کہ میں مکہ کا سردار اور یہ ٹاٹ کا بستر۔ اس نے کہا ابا اس لیے نہیں کیا، تو ناپاک مشرق اور یہ آقا مدنی کا بستر تیرے جسم سے لگا تو کیا جواب دوں گا؟ چہرے پہ نبی کی سنت اور اس پہ یورپ کا بنا ہوا بلیڈ چلانے والوں، ایک ام حبیبہ سے تو سبق حاصل کر لیتے، ام حبیبہ سے تو سبق حاصل کر لیتے۔ اگر قیامت کے دن کافروں نے کہہ دیا ہمارے نبی کو کہ ذرا ہم پہ تو جہنم آ رہی ہے، اپنا کلمہ پڑھنے والوں سے تو پوچھو، ربیع الاول کے حلوے بھی کھاتے تھے، آپ کی پیدائش کا جشن بھی مناتے تھے، جب انہوں نے آپ کی شکل اختیار نہیں کی تو ہم پر کیا لازم تھا کہ ہم اختیار کرتے؟ اپنے گھر والوں سے پوچھو، میرے نبی کی آنسو نکل آئے اگر اس وقت، تو داڑھی منڈوانے والوں کیا ملے گا تمہیں، کیا ملے گا تمہیں، کیا ملے گا تمہیں؟ آج سارے تانے دیتے ہیں نا ہمیں کہ تم تھوڑے سے بس لوگ ہو، 1%, 2%, باقی تو کسی کے جسم پہ نبی کے کپڑے نہیں ہے، کسی کے چہرے پہ نبی کی داڑھی نہیں ہے۔ نوجوانوں، یہودی اپنے مذہب پہ ڈٹا ہوا، جنہوں نے کبھی تمہیں نہیں بلایا تھا، دو قربانی کا دن آیا، دو مینڈے ذبح ہو رہے ہیں، آقا یہ دوسرا مینڈا کس کے لیے؟ یہ میری امت کے لوگوں کے لیے۔ قبرستان جا کے بیٹھے ہیں، آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ امت کی معافی مانگ رہا ہوں، امت کی معافی مانگ رہا ہوں، ہر موقع پہ تمہیں یاد رکھا، جتنے تم صبح اٹھ کے سب سے پہلے اس کے چہرے کا نشان اپنے چہرے سے صاف کرتے ہو، کیا ملے گا تمہیں؟ خدا کی قسم، داڑھی منڈا کیا تم کھال بھی اکھاڑ لو، کافر تم سے راضی نہیں ہوں گے، کافر تم سے راضی نہیں ہوں گے، قرآن کا اعلان ہے تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ وہ تم میں سے ہر ایک تو ملا عمر سمجھتے ہیں، صرف نمبر لگایا ہوا، پہلے داڑھی والوں کو ماریں گے پھر بغیر داڑھی والوں کو، صدام نے تو داڑھی نہیں رکھی تھی، اس کو معاف کر دیا کیا ان لوگوں نے؟ اور آج دین اور جہاد کی برکت سے برطانوی اخبار نے لکھا کہ صدام نے بھی اپنے چہرے پہ داڑھی رکھی، یہ میرے رب کی طرف سے رحمتوں کا نزول۔ آؤ پوچھو، کہتے ہیں کچھ انسان میں تھوڑا سا جھکاؤ ہونا چاہیے، تھوڑا سا جھکاؤ ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا قرآن سے ثابت کر دو جھکاؤ، قرآن سے ثابت کر دو جھکاؤ، ہم بھی جھکنے کے لیے تیار ہیں، جس کے سامنے کہتے جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے جھکتے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فرعون جس کے گھر پلے تھے اس کے سامنے جھکے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں پوری قوم میں، اکیلے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، سامنے پوری جمہوریت، ساری قوم ایک طرف کھڑی ہے، قرآن ابراہیم کی تائید کرتا ہے، حضرت ابراہیم نے آگ میں جانا گوارا کیا، یا نمرود کے سامنے جھک گئے۔ لوگ کہتے ہیں ملا عمر کو جھک جانا چاہیے تھا، تم بھی کشمیر کے مسئلے پہ جھک جاؤ، تم پہ آگ نہیں برسے گی، آگ میں جانا ابراہیم کی سنت ہے، اور آگ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بے غیرت بنا دینا کافروں کا طریقہ ہے۔ اگر قرآن تمہارے موقف کی تائید کرے گا ہم تمہاری بات مانیں گے، لیکن قرآن کہتا ہے ابراہیم آگ میں کود گئے مگر انہوں نے نمرود کی ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ اب اگلا اعتراض آ گیا، جی بڑے بڑکے مارتے تھے، بڑی بڑکے کہ امریکہ افغانستان آئے تو صحیح، ابھی تک تو ہو گیا، ایک سال ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا اس کو، پھر قرآن کے بھی گلا دباؤ کہ اللہ پاک نے وعدہ کیا کہ میں فرعون کو تباہ کروں گا، 80 سال بعد جا کے فرعون تباہ، کتنے سال بعد جا کے تباہ ہوا؟ ابھی اس کو 80 مہینے تو رہنے، تو تھوڑا سا دیکھ لو گے انشاءاللہ، دیکھ لو گے، اخبارات پہ سنسر ہے، ورنہ ہر جگہ فتح مسلمانوں کی ہو رہی ہے، ہر جگہ ایسی ایسی کرامات ظاہر ہو رہی ہے میرے بھائیو، قرآن پاک کی ایسی ایسی کرامات ظاہر ہو رہی ہیں، بتا نہیں، گوانٹا نامو بے میں پکڑ کے لے گئے مسلمان قیدیوں کو، بوسنیا کے ایک عالم دین کو لے گئے، 50 راتیں اس ٹارچر سینٹر میں رہا، اور ہر رات خواب میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی رہی اسے، ایک اور مجاہد اسے مار پڑی، ظالموں نے مارا چھڈے مکے، خواب میں آقا نے آ کے کہا کہ تم سب کی اللہ نے بخشش کر دی ہے، مزے ہو کے نہیں، یہی مزے تو بلال حبشی نے لوٹے تھے، یہی مزے گوانٹا نامو بے والے لوٹ رہے ہیں۔ اور گناہوں میں رات گزارنے والوں، رب کی عظمت کے لیے قربانیاں دینے والے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جایا کرتے ہیں، انہیں موت بھی نہیں آتی، اس لیے کہ جب انہیں شہادت ملتی ہے اللہ پاک قرآن میں اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ مردہ نہیں ہے, زندہ ہے, زندہ ہے, زندہ ہے. اور پھر رب جس کو زندگی دے گا وہ کتنی اونچی زندگی ہوگی. آؤ سوالات لاؤ کہ بغیر تیاری کے تم کیوں کھڑے ہو. ہم کہتے ہیں تیاری موجود, تیاری ہمارے پاس موجود ہے. سب سے بڑی تیاری بندے کو رب سے ملاقات کا شوق نصیب ہو جائے. اللہ تجھ سے ملنا چاہتا ہوں, ایٹم بم سے زیادہ طاقتور, ہائیڈروجن بم سے زیادہ طاقتور, دنیا کے بھی 52 طیاروں سے زیادہ طاقتور وہ مسلمان ہے جو موت کو دبوچنا چاہتا ہو, جو موت کو گلے لگانا چاہتا ہو. دنیا والوں چیلنج ہے, ہر ہتھیار کا مقابلہ ہو سکتا ہے, فدائی مجاہد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا, نہ فلسطین میں, نہ کشمیر میں, نہ افغانستان میں. جو مسلمان عزم کر لے ربا میں تجھ سے ملنے کے لیے تیار ہوں, اس مسلمان سے طاقتور کوئی چیز نہیں ہے. ہوائیں اس کا ساتھ دیں گی, طوفان اس کا ساتھ دیں گے, پہاڑ اس کا ساتھ دیں گے. یہ رب کا ہو گیا, رب کی ساری مخلوق اس کی ہو چکی ہے. پوری تیاری ہے. لوگ لیلا سے ملنا چاہتے ہیں, ہم موت سے ملنا چاہتے ہیں. ہماری لیلا موت ہے, موت. لوگ موت سے بھاگتے ہیں, مجاہد موت کے پیچھے دوڑ رہا ہے, وہ چیخ چیخ کے آگے جا رہی ہے. کہتی آ تو صحیح, تجھے کیسے دبوچوں گا میں. ہر کسی سے ملنے کا شوق, قرآن چھوڑنے کی نحوست, سب کی عظمت دل میں, اللہ کی عظمت نہیں. مسلمان آج اللہ تعالیٰ کو ایک حوالدار جتنی طاقتور بھی نہیں سمجھتا. آج کوئی حوالدار کسی کو کہے کھڑے ہو جاؤ, کھڑا ہو جائے گا. بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. رب مسجد میں سے اعلان کرواتے ہیں اللہ اکبر, حی علی الفلاح, کوئی نہیں آتا. رب کو مانتے ہیں؟ امریکہ کی طاقت پوچھو, انگلینڈ کی طاقت پوچھو, بھارت کی طاقت پوچھو. جس کو انٹرنیٹ میں انگلی دینا آ گئی ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی دنیا کا سب سے بڑا سمجھدار. مولویوں کو کیا پتا جی, یہ دیکھو یہ بنا لیا, یہ دیکھو یہ بنا لیا, یہ دیکھو یہ بنا لیا. ہم کہتے ہیں انٹرنیٹ جھوٹ بکتا ہے. قرآن کہتا ہے ان قید الشیطان کان ضعیفا, اور یہ سب مرید ہیں شیطان کے. جب شیطان پیر کمزور تو مرید بھی کمزور ہے, اور ہم سارے اللہ کے ہیں. ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا, اے ایمان والو اللہ تمہارا مولا ہے. وان الکافرین لا مولا لہم, وان الکافرین لا مولا لہم, کافروں کا کوئی مولا نہیں. تو جن کا مولا وہ جیتیں گے, یا وہ جیتیں گے جو بے مولے والے ہیں. مولا والے جیتے. لوگ کہتے ہیں ٹیپ ٹاپ کرو پھر یہ ڈریں گے تم سے, ویسے نہیں. حضرت خالد بن ولید کا لشکر پہنچ گیا, 60,000 کا لشکر تھا. سامنے 300,000 مستنڈے کھڑے ہوئے اسلحہ لے کر. آپس میں کہنے لگے یار یہ 7,000 عجیب ہے, ہم سے لڑنے آئے ہیں, ذرا انٹرویو کرتے ہیں جا کے. حضرت خالد سے پوچھا کہ صرف تم ہی لڑنے آ رہے ہو, کوئی اور دائیں بائیں سے مدد؟ فرمایا اما من الارض فلا, زمین سے کوئی مدد آنے والا نہیں, مگر آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, وہاں سے مدد اترے گی اور تم نہیں کر سکو گے. ازبکستان کی مسجد میں ایک شخص آزان دیتا ہے, گورا چٹے رنگ کا ہے, اس سے جا کے نام پوچھو. نام بتاتا ہے کون تھا, روسی فوج میں جنرل تھا, پھر جنرل روسی فوج کا, سوویت یونین کا, جو اپنی خدائی کے دعوے دار, جو لینن مارکس کے نظام کے دعوے دار, اور آج یہاں اذان دے رہا ہے مسجد میں. کہتے ہیں ہاں جلال آباد کی جنگ میں مجاہدین سے لڑنے جا رہا تھا, آسمان سے گھوڑے اترتے ہوئے میرے دیکھے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, آج اذان دے کے اس رب کی طرف دنیا کو بلاتا ہوں. حضرت خالد نے کہا اما من الارض فلا, زمین سے کوئی مدد نہیں آئے گی, مگر آسمان کے دروازے کھلے ہیں, کوئی ہے جو آسمان کا مقابلہ کر سکے؟ آسمان اتنا بڑا کہ زمین اس کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کے چھلے سے بھی زیادہ چھوٹی ہے, اور آسمان رب کے ہاں ایک ذرے سے بھی زیادہ چھوٹا ہے. تو اتنا بڑا رب ہمارے ساتھ, اتنا بڑا رب ہمارے ساتھ. رستم کی فوجوں نے کہا ذرا جا کے دیکھو تو صحیح ہے کس مستی میں اتنی اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں مسلمان. آگے مسلمانوں کا 30,000 کا لشکر تھا, کمانڈر سے کہنے لگے کوئی آدمی دے دو ہمارے کمانڈر مجھے ہمارے شخص سے بات کر سکے. اس نے کہا یہ 30,000 ہیں, ان میں سے جس کو مرضی لے جاؤ, یہ سارے ایک فکر والے, ایک شکل والے, ایک رنگ والے, ایک سوچ والے, ایک دماغ والے. نہ ان میں قومیت ہے, نہ وطنیت ہے, نہ علاقیت ہے, نہ دنیا پرستی ہے, نہ شہوت پرستی ہے, رب کے غلام ہے, اسی کو سجدہ کرتے ہیں, جس کو مرضی لے. ترجمان نے سوچا اچھا موقع ہے دلیل کرنے کا, کسی پاگل ددو کو لے جاؤں گا. ایک شخص کو دیکھا اپنے گھوڑے کا چارہ بنا رہا ہے, لنگی کا ایک حصہ اوپر ہے, ایک حصہ نیچے ہے, تلوار کے نیام پر, تلوار کے نیام کے اوپر کپڑا لپیٹا ہوا ہے, دستے کی جگہ ایک ٹکڑی باندھی ہوئی ہے. اس نے کہا اس کو لے جاؤں گا, پکڑ کے لے گئے. یہ حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ میرے نبی کا صحبت یافتہ, جسے سمجھ آ چکا تھا عزت کپڑوں میں نہیں ہے, عزت بولی میں نہیں ہے, عزت لباس میں نہیں ہے, عزت قومیت میں نہیں ہے, عزت رب کے نام میں ہے. بادشاہ کے دربار میں پہنچا, تلواروں والوں کو ہٹا کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اکڑ کے پوچھنے لگا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا آئے نہیں ہے, رب نے بھیجا ہے. کہا کیوں بھیجا ہے؟ فرمایا اس لیے بھیجا ہے لوگوں کو تمہاری غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لے کر آئیں گے. ہم کہتے نہیں, ہم تو غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ہیں. آزادی کی بات مت کرو, ماریں گے ورنہ ماریں گے. ہم کہتے ہیں مار دو, ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے. مر کے آدمی کسی دجال کے پاس جاتا ہے؟ مر کے کہاں جاتا ہے آدمی؟ کس کے پاس جاتا ہے؟ اللہ اپنا ہے کہ نہیں؟ اللہ سے پیار ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے پاس جانا بری بات ہے. مار دیں, جب یہ ہمیں مار دیں گے تو خود جیتے رہیں گے کیا؟ کوئی مثالہ لگا لیں گے خود کو, یہ بھی مر جائیں گے, پھر اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر جو ان کی درگت بنے گی مزہ آ جائے گا نا اس میں. کیا چیز؟ قرآن پاک نے ایک ایک مسئلہ کھول کے بیان کر. میں ان لوگوں کو جو ہم سے تکلیف محسوس کرتے ہیں, کہتے ہیں ان کی وجہ سے ہم باہر بدنام ہوتے ہیں جی, ذلیل ہوتے ہیں, ایک بات کر, قیامت کے دن تم بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے, میں بھی اللہ کے سامنے موجود ہوں. مر میں نے بھی جانا ہے, تم نے بھی جانا ہے. اگر اس قرآن میں 20 صورتوں میں جہاد کا حکم موجود ہو, لڑنے کا حکم موجود ہو, قرآن کی 484 آیتوں میں جہاد کا حکم موجود ہو, اگر اسی قرآن میں مجاہدین کے اسلحے کا تذکرہ موجود ہو, مجاہدین کی ذکر و تسبیح کا تذکرہ موجود ہو, مجاہدین کے گھوڑوں کا تذکرہ موجود ہو, ان گھوڑوں کے پاؤں سے اڑنے والی مٹی کا تذکرہ موجود ہو, ان گھوڑوں کے پاؤں کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کا تذکرہ موجود ہو, ان گھوڑوں کے ہانپنے کا تذکرہ موجود ہو, مجاہد کے چلنے کا تذکرہ موجود ہو, مجاہد کی بھوک کا تذکرہ موجود ہو, مجاہد کی پیاس کا تذکرہ موجود ہو, مجاہد کے تھکنے کا تذکرہ موجود ہو, مجاہد کے اوپر چڑھنے کا تذکرہ موجود ہو, مجاہد کے قتل کرنے کا تذکرہ موجود ہو, مجاہد کے قتل ہونے کا تذکرہ موجود ہو, مجاہد کے زخمی ہونے کا تذکرہ موجود ہو, مجاہد کے زخمی کرنے کا تذکرہ موجود ہو, جہاد کے آداب موجود ہو, جہاد کی فرضیت موجود ہو, جہاد کی شرطیں موجود ہو, جہاد کا طریقہ موجود ہو, اللہ کے لڑنے کا ذکر موجود ہو کہ اللہ بھی لڑتا ہے, فرشتوں کے لڑنے کا ذکر موجود ہو کہ فرشتے بھی لڑتے ہیں, نبیوں کے لڑنے کا تذکرہ موجود ہو کہ نبی بھی لڑتے ہیں, ولیوں کے لڑنے کا تذکرہ موجود ہو کہ ولی بھی لڑتے ہیں. اگر یہ سب کچھ قرآن میں ہو تم پال لو, اور اگر یہ قرآن میں نہ ہو میں جہاد کی بات کرنا بند کر دوں گا. کیا کیا قرآن کو بند کیا جا سکتا ہے؟ پانچ طریقے کیے لوگوں نے, پانچ طریقے, اور خوش ہو کے بیٹھ گئے, ڈکار لینے لگے کہ اب تو جہاد گیا. پہلا طریقہ, مجاہدین کو چن چن کے مار دو, یہ مر گئے جہاد گیا. پہلا طریقہ کیا ہے؟ چن چن کے مار. دوسرا طریقہ, جن جن علاقوں میں مجاہدین موجود تھے ان علاقوں پہ قبضے کر لو, افغانستان, عراق, ادھر ادھر, اب شام پر نظریں, فلاں پہ نظریں. یہ دوسرا طریقہ, جب جگہ ہی نہیں ہوگی تو بیٹھیں گے کم, جب جگہ ہی نہیں ہوگی تو. نمبر تین, تنظیموں کو بینڈ کر دو, پابندی لگا دو, جب تنظیمیں ہی نہیں ہوگی تو بھڑکائے گا کون, کٹھا کون کرے گا؟ شکر الحمدللہ بند ہو گیا جہاد, بند ہو گیا. چوتھا طریقہ, مجاہدین کو بدنام کر دو, کھا گئے پی گئے, گاڑیاں موٹر سائیکل یہ وہ, خوب بدنام کرو. اخبار تمہارے ہاتھ میں, سرخی لگانے میں کیا جاتا ہے, کسی کو کیا لکھو, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قارون نے عورت بھیج دی کہ کھڑے ہو کے نعوذ باللہ نبی پر زنا کی تہمت لگا دو. الزام اور تہمت میں کتنی دیر لگتی ہے, زبانیں ہلتی ہے صرف. چوتھا طریقہ, مجاہدین کو بدنام کر دو تاکہ جو بچے کھچے ہیں وہ بےچارے کہیں چھپ جائیں گے, لوگ گندے انڈے ماریں گے, ٹماٹر ماریں گے انہیں. پانچواں طریقہ, اقتصادی بائیکاٹ, ان کے چندے بند کر دو, نہ پیٹ میں روٹی ہوگی, نہ آواز نکلے گی, نہ لڑائی ہوگی. پانچ طریقے, کتنے طریقے یاد رہیں گے آپ لوگوں کو؟ چن چن کے مار دو, افغانستان میں مارے, ادھر مارے, ادھر مار رہے ہیں, مار رہے ہیں. علاقوں پہ قبضے کر لو, افغانستان پہ قبضے کی کوشش, ادھر اس پہ قبضے کی کوشش, عراق پہ, سمجھ گئے؟ تنظیموں کو بینڈ کر دو, ہو گئی فلانی بینڈ, فلانی بینڈ, فلانی بینڈ, یہ کل آدم, یہ کل آدم, یہ کل آدم, موجود لوگ کل آدم. چوتھا طریقہ, بدنام کرو, روزانہ نئی سرخیاں پڑتے ہیں اپنے بارے میں, خوش ہوتے ہیں بہت. اور آخری طریقہ, چندے بند کر دو, پیسہ نہیں ہوگا تو نہیں لڑیں گے. میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, قرآن پاک کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, اس مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں, جہاد میں مجاہدین کے ختم کرنے سے ختم ہوگا. افغانستان کے جس علاقے میں سوویت یونین کے زمانے میں ایک حافظ تھا اور اسے شہید کر دیا گیا, شہید کی برکت سے آج وہاں 70 حافظ ہیں. جہاں ایک مولوی کو مارا گیا آج وہاں 70 مولوی ہیں. کچھ دن پہلے لوگوں کا دماغ چکرایا ہوا تھا. وزیر اعظم ملا ربانی, امیر المومنین ملا عمر, وزیر داخلہ ملا عبد الرزاق, وزیر دفاع ملا عبید اللہ, اور چیف آف آرمی سٹاف ملا فضل, ایس ایچ او ملا, آئی جی ملا, کمشنر بھائی اللہ, اتنے ملا اتنے ملا. ہمیں تو دو تین دیکھ کے ہولا جاتا ہے. اتنے کیسے؟ کہاں شہید کے خون کی برکت ہے؟ ایک مرا, رب نے 70 پیدا کیے. تم چن چن کے مارو, رب اور کھڑے کرے گا. اور جو تم علاقوں کے قبضے کر رہے ہو, اپنے لیے مقتل گاہیں بنا رہے ہو. ایک آدمی, لاشی آدمی دریا کے کنارے جا رہا تھا, دیکھا اندر کالا کمبل ہے, چھلانگ لگا دی, کمبل کو پکڑ لیا, غوطے کھا رہا ہے. پیچھے بیوی کھڑی تھی, سیاں واپس آ جانا کمبل کو لے کے. کہا میں تو جا رہا ہوں, کمبل نہیں چھوڑ رہا. وہ ریچھ تھا, ریچھ نے پکڑا ہوا تھا. خدا کی قسم, قبضہ کرنے آئے ہو, اب ریچھ تمہیں نہیں چھوڑے گا. اب کہتے ہیں واپسی کا رستہ کیا ہے؟ ویئر از ڈے آف دا, واپسی کہاں سے جائیں؟ بہت مشکل ہے واپسی. افغانی خوش ہیں بڑے, جیکٹیں بیچ رہے ہیں آج کل. چند دن بعد دیکھنا مری میں بک رہی ہوں گی یہاں پر جیکٹیں. ہم تو ڈر رہے ہیں نا جن کے خوف سے, وہ ان کو آلو ٹماٹر سے بھی زیادہ کمزور سمجھتے, آلو ٹماٹر سے زیادہ. ہم پاکستان والے کچھ زیادہ ہی بزدل ہیں. کہیں بھی دھماکہ ہو جائے ہم یہاں ڈرے بیٹھے ہوتے. حالانکہ اللہ نے ہم پر اتنی آزمائش بھی نہیں دی کہ کپڑوں کی استری خراب ہوئی ہماری. افغانی بےچارے لڑے وہ خوش, عراقی لڑے وہ خوش, ہم پریشان ہیں. ارے کیا ہو گیا, پتنی مر جائیں گے. اور بابا امریکہ نہیں بھی آئے گا, انڈیا نہیں بھی آئے گا, تب بھی مر جاؤ گے. اور اگر دشمن نے مارا تو شہادت ملے گی, موت نہیں ملے گی. قبرستان جا کے پوچھو کتنے جہاد میں جا کے مریں, ایک ایک قبر پہ ایک بھی نہیں گیا ہوگا. سب مر گئے, نہیں مر گئے تو مر جائیں گے, بچ جاؤ گے کیا؟ کوئی ہے جس نے کوئی مثال لگایا ہوا بچنے والا؟ تیسرا طریقہ, تنظیموں پہ پابندی لگا دو. لگاؤ ایک نہیں, 1,25,00,000 تنظیموں پہ پابندی لگاؤ. جہاں چند سر پھرے دیوانے بیٹھیں گے, جماعت وجود میں آ جائے گی. پانچواں چوتھا طریقہ, بدنام کر دو. بدنام یہ لوگ ہوتے نہیں, بدنام یہ لوگ, بدنام وہ ہوتے ہیں جن کو اپنی عزت ناز کی فکر ہو. ان کو تو رب کے دین کی فکر ہے. جو رب کے دین کی فکر میں گھومتے ہوں, رب خود ان کا محافظ بن جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے, اعلان ہو رہا ہے, اللہ پاک فرماتے جبرائیل آ جا. جبرائیل حاضر, یا رب کیا حکم ہے؟ جبرائیل ہمیں فلاں بندے سے پیار ہو گیا ہے. سبحان اللہ, ہے اللہ کو پیار ہو گیا, اللہ کو پیار. آج ہمارے کسی من چلے نوجوان کو کوئی بڑی ایکٹریس فون کر کے کہے کہ مجھے تو اسے پیار ہو گیا ہے, مر جائے گا خوشی کے مارے, مر جائے گا. حالانکہ ایک گندی پیشاب کی تھیلی کے پیچھے اپنا ایمان برباد کرنا مسلمان کی شان ہے. اللہ فرماتے جبرائیل کو, جبرائیل فلاں بندے سے ہمیں پیار ہو گیا ہے. اللہ آپ کو پیار ہو گیا؟ ہاں ہمیں پیار ہو گیا اپنے اس بندے سے. جاؤ تم بھی پیار کرو اس سے. حاضر میرے رب, میں بھی پیار کرتا ہوں. اور کیا حکم ہے؟ فرشتوں سے کہو وہ بھی اس سے پیار کریں, فرشتے بھی پیار کرتے ہیں. اب کیا حکم ہے؟ جاؤ زمین پہ جو اللہ والے ان سب سے کہو اس سے پیار کریں. دنیا ساری مل کے بدنام کرتی ہے, جبرائیل آ کے اس کا نام اونچا کرتا ہے. اور جس کے لیے جبرائیل اترے گا اس کو پمفلٹ یا اشتہار کیا نقصان دے سکتے ہیں؟ ملا عمر کے ساتھ جو کر لو تم کر لو. اس کی محبت تو میرے رب کے دل میں ہے نا, میرے رب کے ہاں ہے اس کی محبت, میرے رب کے ہاں ہے اس کی محبت. جس کو بھی بدنام کرو گے نہیں ہوگا, بدنام نہیں ہوگا, اور بڑھتا جائے گا, اور بڑھتا جائے گا, اور بڑھتا جائے گا. آخری طریقہ, پیسے بند کر دو. پیسے, پیسے تو خزانے میرے رب کے پاس ہیں, کسی اور کے پاس ہیں نہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, خزانے رب نے اپنے پاس رکھے ہیں. کس کس کا ناطقہ بند کرو گے؟ جن دنوں افغانستان پہ اقتصادی پابندیاں لگی تھی, میں افغانستان گیا, میں نے سمجھا شاید وہاں بھوکے لوگ ہوں گے. افغانی اتنی بڑی روٹی کھاتے تھے جتنا بڑا قالین یہاں دیوار پہ لٹکا ہوا ہے. اور جب واپس آ کے ان کو دیکھا, پابندیاں لگانے والے گوروں کو, چھوٹی سی ڈبا روٹی, دو ڈبا روٹیاں, بیچ میں ایک آلو ڈالا ہوا ہے, اوپر ایک ٹماٹر, برگر کھا رہے ہیں جی. وہ کھا لیا ایک آلو, اوپر سوپ پی رہے ہیں جی, کچی سے پوٹیٹو سوپ ہے جی, آلو کا سوپ ہے, پھر مولی کا سوپ پی کے تو ڈکار لگا رہے ہیں. افغانی پورا دمبا کھا کے بھی ڈکار نہیں دیتے. کیا پابندیاں لگاؤ گے تم؟ کس پہ لگاؤ گے پابندی؟ کیسی پابندی لگاؤ گے؟ یاد رکھنا مسلمانوں, یاد رکھنا میری بات, ہم نے بھی آگے چلے جانا ہے, ہمیشہ مسلمانوں کے بیچ میں نہیں رہنا. نہ مجاہدین کو قتل کرنے سے جہاد بند ہوگا, نہ علاقوں پہ قبضہ کرنے سے جہاد بند ہوگا, نہ تنظیموں کو بینڈ کرنے سے جہاد بند ہوگا, نہ مجاہدین کو بدنام کرنے سے جہاد بند ہوگا, نہ چندے روکنے سے جہاد ختم ہوگا. وجہ کیا ہے؟ جہاد کسی فرد کا محتاج نہیں, جہاد کسی تنظیم پہ نہیں کھڑا. رب کعبہ کی قسم, اس رب کی قسم جس نے قرآن اتارا, جہاد قرآن میں موجود ہے, جہاد کے پیچھے قرآن قرآن کھڑا ہے، جب تک قرآن موجود ہے جہاد بند نہیں ہو سکتا۔ تو اب ساری دنیا مل کے قرآن کو ختم کرے؟ کیا قرآن تم ختم نہیں کر سکتے؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کی حفاظت میں خود کر رہا ہوں کھڑا، آ جاؤ کر لو مقابلہ۔ جہاد کس چیز پر ٹکا ہوا ہے؟ سارے بتاؤ کس چیز پہ ٹکا ہوا ہے؟ اور قرآن کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اب جنگ تمہاری اور اللہ کی ہے، ہم تو تماشے دیکھیں گے، ہم تو تماشے دیکھ رہے ہیں۔ تماشے ہم میں تو کوئی چھوٹا موٹا زخم لگ جائے، کوئی جان چلی جائے، اصل جنگ تو تمہاری ہمارے اللہ کے ساتھ ہے۔ اب انٹرنیٹ پہ رپورٹ آئی ہے جی، قرآن میں سے آیتیں نکال دو جہاد والی۔ کتنی نکالو گے؟ ہم نے بچوں کو آیات جہاد یاد کریں، تم نیا قرآن چھاپ کے لاؤ گے، ہمارے قاری صاحب 7 سال کا بچہ کھڑا کر دیں گے، وہ فر پر قرآن سنا دے گا۔ یہ قرآن سینوں میں بستا ہے، سینوں میں بستا ہے۔ قرآن کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور جب تک قرآن پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، نہ تم جہاد مٹا سکتے ہو، نہ اسلام مٹا سکتے ہو، نہ مسلمان کو مٹا سکتے۔ جس کی طاقت ہے وہ کرے قرآن سے مقابلہ۔ اس لیے دل تھام کے پریشان ہونے والے مسلمانوں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، جنگ تو ہم نے جیتنی ہے، پکی بات ہے۔ مسئلہ ہے میری اور آپ کی قبر، ہمارے پاس قرآن ہے کہ نہیں ہے یہ سوچنے کی بات ہے۔ سارے ذرا ایک منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ آپ کے پاس قرآن ہے کہ نہیں، بند کریں آنکھیں سوچیں، قرآن پڑھنا سمجھنا آتا ہے کہ نہیں؟ اب جن کے پاس ہے وہ کہیں الحمدللہ، جن کے پاس نہیں ہے قرآن وہ نیت کریں کہ اٹھتے ہی جا کے کہیں بات کر کے پہلے قرآن پڑھیں، ناظرا دیکھ کے صحیح تجوید کے ساتھ، اقرا القرآن بالعون العرب، عربی لہجے میں پڑھیں گے، سبحان اللہ مزہ آ جائے گا۔ لتا منگیشکر کے گانے نہ سننے ہیں نہ گانے، ہم نے قرآن سننا ہے، قرآن پڑھنا ہے، وعدہ کرتے ہو پتہ ہے ان شاء اللہ۔ اگلا نمبر، قرآن جا کے سمجھنا ہے۔ مستند علماء تھے یہ، ہمارے مسجد کے خطیب صاحب ہیں جامعہ فاروقیہ کے فاضل، سبحان اللہ، ان سے آگے قرآن، جو فاضل ہو عالم ہو اس سے قرآن سمجھنا۔ تیسرا وعدہ سارے کرو، وہ بھی کریں جو یہاں رپورٹ لکھنے کے لیے آئے ہیں، جہاد قرآن کا حکم ہے، جو اس کی انکار کرے گا، اس کی مخالفت کرے گا، مجاہدین کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ میں نے بتا دیا، وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، کافر ہو جائے۔ تمام کتابوں میں صراحت سے لکھا ہے کہ جہاد کا منکر کافر ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کی 484 آیتوں کا انکار کرتا ہے، اور قرآن کی تو ایک آیت کا انکار بھی حرام ہے۔ نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت بھی نہیں ملے گی۔ تو خدا کے لیے وعدہ کرو کہ اس فریضے کی مخالفت نہیں کرو، نہیں لڑ سکتے ہو نہ لڑو، کو بزدل ہیں، کمزور ہیں، گھروں کے مسئلوں میں الجھے ہوئے، نہ لڑو، کوئی زبردستی تو پکڑ کے نہیں لے جا رہا، انکار تو نہ کرو نا، انکار تو نہ کرو۔ نبی گئے، لڑے، زخمی ہوئے، پھر بھی تم انکار کرتے ہو، تمہیں پتا تمہارے نبی کے پاس 11 تلواریں تھیں، پھر بھی اسلحے کے خلاف باتیں کرتے ہو، کیا تم اپنے نبی کو بھی گالیاں دو گے؟ نعوذ باللہ۔ جو جہاد کو گالی دیتا ہے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے، نبی کو گالی دیتا ہے، قرآن کو گالی دیتا ہے۔ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں سب کی، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی انکار نہ کرے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو 4 بچوں نے حفظ کیا ان کی برکت سے یہ چند باتیں ہو گئیں، اللہ پاک مجھے بھی ان پہ عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی ان پہ عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اب یہ سارے توجہ سے زیارت کریں ان حافظوں کی، ان خوش نصیبوں کی۔